За акном ужо вечарэла. Апейка апрануўся, каб ісці дадому абедаць, калі ў кабінет уварваліся двое: старая і дзяўчына. «Ой, божачко ж, божа!» — залямантавала старая, як толькі ўбачыла яго. Яна была ў адчаі. «А што, што здарылася?» — здзівіўся апейка. Старая, дробная, сухенькая, на яго пытанне толькі залямантавала галасней. Ён павёў позіркам на дзяўчыну, дзяўчына пачырванелая, кусала губы і ледзь стрымлівалася, каб не расплакацца, як маці. «Мар'я Матвеевна!» — узяў апейка старую за локаць. «Я плачу, не разумею і слёз не люблю. Скажыце мне толкам, чалавечымі словамі». Ён лагодна пасадзіў старую на крэсла, стаў, чакаючы, што яна вытра слёзы, загаворыць, але старая загаласіла яшчэ горш. Апейка перахапіў слёзны позірк дзяўчыны, знарок недавольна, з папрокам паківаў галавою. «Ай-яй-яй, ну хіба так можна?» Дзяўчына хліпнула, няёмка вытерла слёзы, схілілася над маткой. «Мамо, мамо, ну не трэба, мамо!» Маці трохі прыціхла, але не пераставала плакаць. «Божачко ж, божа!» — гаварыла яна пра слёзы, хітаючы горка галавою. «Што ж ето будзе? Божачко ж, божа!» Дзяўчына раптам схамянулася, нібы штосьці згадаўшы, выпрасталася, хутка сунула руку пад картовы каптан, рашуча выхапіла з-за пазухі нейкую пакамечаную і згорнутую паперу, падала апейку. У той жа момант выхапіла паперку з апейкавых рук, разгарнула, пашукала неспакойнымі, нецярплівымі вачыма, падала зноў, паказала, што трэба глядзець. Гэта была газета, мінская газета. Апейку зразу кінулася ў вочы вострая, калючая, чорная: «Нацдэмаўскі падбрэхіч!» Першыя ж словы захапілі ўвагу так, што на час забыў і пра дзяўчыну, і пра маці, што яшчэ ківалася, горкала, бошкала, страшачыся невядомасці. У гэты сусветна адказны час, калі класавая барацьба безмежна абвастраецца, класавы вораг выкарыстоўвае любыя метады, каб расстроіць шчыльныя шэрагі бальшавіцкай моладзі, каб адхіліць іх, а ў канчатковым выпадку адарваць іх ад генеральнай лініі бальшавіцкай партыі. Асаблівую ролю адыгрываюць у гэтым ланцуговыя сабакі, наёмныя служкі сусветнай буржуазіі і сусветнага нацыянал-фашызму, нацдэмакраты розных масцей гатункаў. Гэтыя вылюдкі, злейшыя ворагі працоўнага чалавецтва, спадзяваліся на нашу палітычную слепату, спадзяваліся, што ім удасца непрыкметна пралезці ў нашы рады, тайна весці сваю брудную работу буржуазных паслугачоў, але іх разлікі праваліліся, дзякуючы вострай бальшавіцкай пільнасці вужачыя гнёзды гэтых замежных падкіткаў нацдэмаў выкрыты, і па іх раз'юшаных руках ударана пса ўсёй бальшавіцкай прынцыповасцю і смеласцю. Вся студэнцкая грамадскасць з энтузіязмам ухваліла гэтыя неабходныя меры, аднак мы не можам закрываць вочы на такія агідныя факты, што сярод некаторай, няхай нязначнай часткі моладзі ў мінскіх інстытутах знайшліся аслепленыя, страціўшыя класавае чуццё інтэлігенцікі, якія не толькі не далучыліся да суцэльнай масы студэнцтва, а фактычна сталі на бок выкрытых і асуджаных ўсёй масаю нацдэмаўскіх багоў. Адзін з такіх нацдэмаўскіх падбрэхічаў, так званы паэт Алесь Маёвы. Апейка хоць ужо здагадваўся, пра каго гаворка, запыніўся. Алесь Маёвы, так званы паэт Алесь Маёвы, у сваім лакейскім асляпленні дакаціўся да таго, што нават выступіў на сходзе літфака, дзе спрабаваў узяць пад абарону выкрытых багоў з бруднага нацдэмаўскага балота. Вось да чаго можа давесці страта класавага чуцця і пагарда разбэшчанай паэтычнай асобы да імкнення і волі калектыву. Камсамольская ячэйка правільна зрабіла, што прынцыпова разабрала гэтую анархічную вылазку і ўдарыла па руках наваяўленаму нацдэмаўскаму падбрэхічу і адвакату. Камсамольская ячэйка ўніверсітэта з уздымам выключыла паэта Алеся Маёвага шэрагаў камсамола, як адшчапенца і перараджэнца. Камсамольцы ўніверсітэта аднадушна рашылі таксама хадайнічаць і аб выключэнні Маёвага з універсітэта. У універсітэце не павінна быць месца разлажыўшымся нацдэмаўскім падпявалам і перараджэнцам. Пад артыкулам стаяў подпіс студэнт Г.С.К. Апейка хвіліну глядзеў на гэты подпіс, як бы стараючыся прачытаць яшчэ нешта. Ён не разумеў нічога. Тое, што ён прачытаў, было зусім не падобна на хлопца, якога ён ведаў. Яно было такое непадобнае, аж не верылася, што гэта пра таго ж самага хлопца. Першае ж адчуванне было, што ўсё гэта паклёп злосны і беспадстаўны, але тое, што гэта было надрукавана, што ўчынак паэта Маёвага быў абмеркаваны і што тут толькі расказвалася пра тое, што было, заблытвала думкі. Ён ухапіў трывожным позіркам словы «знайшліся», аслепленыя, страціўшыя класавае чуццё інтэлігенцікі, зноў жа не так хутка, нецярпліва, а з цвярозай пільнай развагай стаў перабіраць радок за радком, як адшчапенца і перараджэнца. Засела в апейковай галаве, калі ён зноў дачытаў артыкул, утаропіў позірку загадкавае «студэнт Г.С.К.». Усё ж апейка это цяпер адчуваў асабліва добра, артыкул быў туманны. Пры тых вельмі моцных ясных палітычных абвінавачваннях амаль нічога пра факты. Факты ўсе гэтыя вельмі агульныя, выступіў, заступіўся, дакаціўся. Але гэтая няяснасць, туманнасць доказаў якраз і трывожылі апейку больш за ўсё. За імі магло быць усё самае страшнае. Хоць што магло быць горш? Страшнае, відаць, ужо здарылася. Асабліва страшнае таму, што неспадзяванае. І неспадзяванае, і незразумелае. От, паехаў вучыцца. — сказала раптам са шкадаваннем матка. — У людзі захацеў выйсці, — выказала не першы, відаць, раз набалелая ўжо. — Вывучыўся. Апейка пачуў гэта і як папрок сабе. Ён быў тым, хто ўгаворваў яе, каб не трымала пры сабе, пусціла ў свет сына. Не вытрывала, з бязлітаснай строгасцю асудзіла сябе, яго, апейку. Як чула сэрца, сядзеў бы дома ціха, бедны ды рады. Апейка не запярэчыў ёй. Ведаў, што спрачацца пустое, не дакажа цяпер нічога. А больш не мог спрачацца таму, што бачыў яе вочы. Гэты позірк запомніўся яму навек, прытомлены, выцвілы ад гадоў, ад пыльнага ветру ды сонца. Амаль ужо бясколерныя вочы яе былі надзіва празрыстыя, як бы свяціліся знутры. Можа, таму, што ў іх яшчэ былі слёзы, што яны так свяціліся. Апейка не тое, што адчуў, а ўбачыў вачавіткі такую нязмерную пакуту, такое гора і такую трывогу, што здаўся сам вінаватым. Нібы сам быў злачынцам перад ёю. Няхай бы сядзеў дома ціха, мімаволі адвёр позірк, заўважыў, як пільна, востра глядзела маладымі яснымі вачыма яе дачка. Што ён мог зрабіць для іх? Всё, што ён мог пакуль, ён мог адно супакоіць і хоць трохі абнадзеяць. Ён мог гэта і ведаў, што гэта трэба зрабіць. Перш за ўсё. Ерунда нейкая, сказаў ён як мага спакойна. Абыякава згарнуў, абыякава адкінуў газету. Ерунда. Напісаў нехта, мабыць, па злосці. Па злосці? Канешне, па злосці! Ухапілася, засвяцілася матка. Парэпанымі, крукаватымі пальцамі стала борзда выціраць павесялелыя вочы. Дак жа пішуць, абмяркоўвалі на сходзе, не паддалася сястра, глядзела ўсё так жа востра, недаверліва. Ну і што, што абмяркоўвалі? Усё магло залежыць ад таго, як далажылі, як паказалі тое, што было. Не па праўдзе паказалі. Не разабраліся, выключылі ж, пішуць, з камсамольцаў, з універсітэта хочуць. Эх ты, падумаў недавольна апейка, але загаварыў спакойна, стрымана, увесь час, не гледзячы, бачыў уважлівы матчын позірк. Маглі выключыць, не разабраўшыся пад гарачую руку, паддаўшыся таму, хто нагаварыў са злосці. Дзіва што! Супакояцца, разбяруцца, пераменяць усё, пераменяць. Абавязкова. Па злосці, Ніна, падтрымала апейку матка. Є то праўда, па злосці, па праўдзе такога і падумаць не падумаў ніхто. Па злосці, падумала заклапочана, толькі ж хто є то на яго мог так уз'естіся? І за што? Ету ж трэба, з'есці гатоў, навярнуў такого, што страх слухаць, на хлопца, які век птушаняці не зачапіў, не тое, што чалавека. Яна глядзела на апейку, шукала ў яго згоды, і ён згаджаўся, падтрымліваў яе. Кажуць, заступіўся за кагось, за паганага бога як когось. Цяпер усе багі паганыя сталі. Слова не скажи доброго, а ён і заступіўся. Слово, можа, толькі сказаў, дак я ты нелюдь і уз'еўся. Навярнуў такое на чалавека па злосці, канешне, па злосці ўсё. Дак, кажаш, вернуць усё яму? Павінны вернуць, а як жа іначай? Кеп жа тое було, дай божачко. Ніна маўчала, было відаць, не супакойвалася, ужо не так для маці, як для яе сказаў. Скоро паеду ў Мінск на сесію ЦВК. Зайду, сам разбяруся ва ўсім. Паказваючы, што з гэтым кончана, што гаварыць больш няма чаго, пацікаюся, а як там дома? З хлебам, з картоплею. Ды картоплі хопіць, і з хлебам. Пераб'ёмся неяк, матка зноў згадала, як чуло сэрца, калі ехаў, як знало, не так сабе балело, сядзеў мы нехай дома ціхо. Все будзе добра, Мар'я Матвеевна. Дык, кажаце, хлеба хопіць? Апейка до канца трымаўся спакойна, разважна, не паказаў трывогі ці няпэўнасці і тады, калі праводзіў на ганак, развітваўся. Толькі калі вярнуўся ў кабінет, стаў сярод пакоя, ужо не тоячыся, у важкім роздуме. Што там здзеялася? Ён забыў, што збіраўся быў ісці, стомлена сеў на край стала і сядзеў у змроку, не варушачыся, думаючы гэтае адно, што там здзеялася. Всё, што ён прачытаў, было такое неспадзяванае, так не пасавала з тым, што ён ведаў пра хлопца дасюль, што і цяпер яму не верылася, думалася пра нейкую невядомую недарэчнасць ці несправядлівасць. Разам з тым галава ўжо неспакойна дашуквалася прычыны таму, што магло прывесці да таго сходу, да ўсяго, што было там на сходзе, да гэтага туманнага і страшнага артыкульчыка ў газеце. Што ў тым артыкуле праўда і што няправда? Колькі яе праўды і якая яна? Думкі біліся ў пошуках, загадкі ішлі адна за адной, самыя розныя, завабілі, ашукалі, адчмурылі прыгожымі і лжывымі словамі, пакарысталіся маладой даверлівасцю ці неразумная ганарлівая задзірлівасць, жаданне паказаць сваё «я». Няўжо і праўда перарадзіўся, перакінуўся к чужым радам, разлажыўся, разбэшчаны прагай славы, аблытаны настаўнікамі? Не, не, быць не можа. Што ж тады? Паклёп? Злы нагавор? Помста нядаўняга таварыша, з якім шчапіўся чаго-небудзь? А можа, дробязь якая, раздутая ў слана? Можа, якая-небудзь юначая дапытлівасць там, дзе некаторыя лічаць пытанні лішнімі? Ці шкадаванне чулай, не вельмі мудрай душы? Голас чулага і сляпога, сумлення, якое багата чаго яшчэ не разумее, і за якое даў пенькай па галаве. Нічога не было вядома, і адказу не было. Былі толькі пытанні. Стараючыся дайсці да ісціны, ён стаў перабіраць у памяці тое, што ведаў дасюль пра яго, і яшчэ ці даўно здавалася такога яснага, зразумелага хлопца. Ён успамінаў неяк чужы, неяк суддзя, можа быць, як бацька, які ўбачыў раптам сына ў неспадзяванай, незразумелай бядзе, якому трывожна ад яшчэ нязвыклай невядомасці, ад гэтага тое, што ён згадваў іншы раз і раней, сёння ішло в асаблівым, неспакойным і вострым святле. У памяці ажыло далёкае, якім ведаў яго ў пачатку. Дзікаваты і хваравіты хлапчук нічым асабліва не кідаўся ў вочы, быў хіба затоены, як мала хто. І калі не ведаў чаго-небудзь, вельмі ж ніякавеў, пунцавеў увесь, добра помніцца, вельмі здзівіўся, калі раптам трапіў на вочы яго верш пад абгорткаю спісанага сшытка. Верш быў і цяпер помніцца пра поле, пра завею, пра адзінокую крывую хатку ў полі. Дзіўна, не забываліся радкі з яго. У полі халодным, пад ветрамі дзікімі, хатка малая стаіць, удалеч бескрайнюю, вокнамі ціхімі, век баязліва глядзіць. У хаце на печы туліліся, мерзлі дзеці, бацька паехаў у лес, маці пайшла кудысь. Цяпер не помнілася куды. Нядобра дзецям адным, халодным і галодным, шкадаваў іх аўтар. Але і крывую хатку, і верш грэла надзея, што бяда не вечная. Бацька як вернецца, печка затопіцца, матка іх будзе карміць. Не вельмі зграбны, не вельмі арыгінальны верш гэты захапіў тады незвычайнай шчырасцю, не дзіцячай клопатнасцю, песеннай маляўнічасцю. Напісаны, пэўна, пад уплывам купалы, ён гаварыў, мабыць, і пра перажытае малым паэтам. Дзіўна кранаў нешта чулае ў сэрцы, хваляваў, трывожыў. Гэта была радасная неспадзеўка, адкрыцце. Талент, паэт у іх школе, у іх адвеку беспаэтнай лясной глушы. Нібы нанова ўбачыў малога. Калі заняткі скончыліся, папрасіў астацца. Сеў перад ім на парце, уважліва, яшчэ не зусім верачы, угледзеўся, запытаў пра верш. Сам напісаў. але сцепануўся, нібы яго хацелі ўдарыць, зірнуў са страхам, гатоў быў кожны момант кінуцца наўцёкі, потым ужо гарэў, нібы яго злавілі на нечым саромным. Не падымаў галавы, стрыжанай з кароценькімі мяккімі валаскамі з чарнільнай плямай ля вуха. Калі пахваліў яго, а ведаеш, верш добры. Праўда, добры? Ён толькі ніжэй звесіў галаву. Гэта не адзін? Не адзін, праўда? Багата ў цябе іх? Не хацеў адступацца ад яго, але тады так і не дабіўся нічога. Хлопец таропіў вочы кудысьці пад парту і маўчаў. Ужо калі дазволіў яму ісці, ля парога затрымаўся, зірнуў, выціснуў жаласна: «Не кажыце нікому». Вучыўся не лепш за іншых. Матэматыка даходзіла нават горш, як другім. Вылучаўся між іншых, можа, хіба толькі асаблівай, нейкай затоенай маўклівасцю. Маўклівы быў амаль заўсёды, паглыблены ў сябе, і самалюбны быў. Ды яшчэ ўпартасць незвычайная ў позірку. Праўда, ўсё гэта набыло нейкае значэнне пасля таго, як адкрыўся з вершам куточак затоенай душы. Калі мне гэтае можна было б лічыць, ва ўсім такі ж, як і ўсе іншыя, не горшы і не лепшы, свой сярод сваіх, дзіця балотнай беднасці і дзікасці. Век у будні, у свята, у зрэб'і, у лапцях. Адна пафарбаваная паркалёвая сарочка з белымі гузікамі. Ботаў, можа, і не абуваў ніколі. Потым не раз ездзіў у яго буду, купку хат сярод панурага лесу, заходзіў у яго дамоўку. Хата была трухлявая, цесная, нізкая, галава даставала ледзь не да столі, да пабеленых бэлек. Была цёмная, у трох гнілых мізэрных акенцах ні адна шыбка была заткнута анучамі. Сеўшы першы раз на асінавы ўслон ля акна, агледзеўся з неабы якім хваляваннем. Згадаў на нова знаёмы верш. Тут просто в очавіткі было видно, што нарадзіла тыя шчырыя маркотныя радкі. Іх жыло тут трое, акрамя хлопца маці ўдава, ды меншая сестра Ніна. Бацька ўжо багата гадоў ляжаў недзе ў салдацкай магіле, і маці нібы жартам, нібы і сур'ёзна казала пра малога: «Мужчынка мой, хадзяін наш». Хадзяін тады сядзеў каля палацяў, набычыўшыся, таропіў вочы ў земляны дол і не пярэчыў. Ад хаты гэтай да школы было немала небагата, кіламетраў 7, амаль увесь час між лесу ды балота. Кожны дзень у цяплынь і ў сцюжу, ў слату і ў завеі хлопец са зрэбнай матчынай торбачкай цераз плячо цярпліва мераў гэтыя 7 кіламетраў. Мераў з купкай сяброў, ці і здаралася найбольш у непагодныя дні адзін. Было ўсялякае. Адзін раз мала не прапаў між белага балота, мяло вельмі. Што ні крок, то па пояс, па грудзі ў снег, знясіліўся ўшчэнт. Другі раз быў месячны вечар, мароз прадзіраў рэбры пад світкамі, піліпаўскі мароз. У траіх з такімі ж, як сам хлопцамі, летня трапіў у зубы раз'юшаных ад голаду ваўкоў. Махалі ламачынамі, торбачкамі, спрабавалі крычаць, гразіцца, чулі, як сцінае сярэдзіна ўжо не толькі холад, а і страх, гайня не адставала, ўся насядала. Хто ведае, чым бы кончылася, але ім пашчасціла. Пад'ехалі акурат падводы з дзядзькамі, дзядзькі адагналі клыкастых. Ён, настаўнік, калі даведаўся пра здарэнне, параю дзецям уладзіцца хоць на зіму ля школы. Хлопцу ж сам найшоў хату, даў гаспадыні грошай. Хлопец пераначаваў 2 ці 3 ночы. «Уцёк!» — пытаўся тады яго. «Можа, пакрыўдзілі чым-небудзь?» Супакоіць хацеў. «Калі і пакрыўдзілі, беда невялікая, можна іншую хату наняць». Але хлопец, гледзячы ў долу, парта пакруціў галавою: «Не трэба». Так і не здазнаўся, чаму. З таго дня хлопец зноў мераў дарогу кожны дзень, пакуль не скончыў школу. Гарачым і бліскучым летнім днём з маткаю завёз яго на станцыю, купіў білет да Гомеля, даў грошай на дарогу. Выправіў у рабфак. Як вялікай удачы узрадаваўся, калі той прыслаў ліст, што здаў экзамены, што яго прынялі. Але найбольш парадаваў хлопец усё ж тады, калі на другую ўжо восень прыслаў газету з першым надрукаваным сваім вершам. Тую газету бярог і цяпер, хоць яна была цяпер не адна. Дома быў цэлы пачак розных па назвах і па даўнасці газет, якія збіраў, зберагаў, як дарагое і важнае. Цяпер, калі хлопец вучыўся ў Мінску ва ўніверсітэце, вершы нярэдка друкаваліся амаль ва ўсіх сталічных газетах. Неяк у адным з нядаўніх лістоў, але між іншых навін сціпла пахваліўся, што хутка, можа быць, выйдзе нават цэлая кніжка. З той пары, як вершы сталі паяўляцца часта, ён падпісваў іх ужо не сваім прозвішчам, а прыгожым паэтычным псеўданімам — Маёвы, Алесь Маёвы. Апейка ніколі не зважаў асабліва на прозвішчы, але хлопца не судзіў. Гэта быў, калі падумаць, не такі ўжо і нікчэмны ўчынак. Як-ніяк хлопец, не проста хлопец, а паэт. Не выходзіць жа паэту ў свет са сваім недарэчным «Заяц Хама». Вершы паэта «Зайца» само па сабе гучыць так, што смяяцца можна. У паэта, ды яшчэ паэта ў такі час, прозвішча павінна быць годнае. Ён недарма выбраў сабе такое прозвішча «Маёвы». Ён і пісаў, можна сказаць, пра май, пра веснавую радасць, пра радасць росквіту. Яго вершы былі пра разлеглыя безмеж палі, якія будзіць сваім гоманам працавіты трактар, пра рабфакаўца, сына сяла, што да світання хіліць чубатую галаву над кнігаю, марыць пабачыць родную вёску ў сонечным шчасці, пра жанчыну-гаротніцу, што вясковаю вуліцай ідзе не ў царкву, а ў школу змагаць векавую цемру, пра радасць, што карагодзіць сёння ў вёсцы і ў горадзе, пра жыццё, што бурапеніць новымі песнямі і справамі. Вершы былі прыгожыя, падобныя на песні, часам здавалася мала канкрэтныя, як бы затуленыя ружовым ад сонца туманам, але заўсёды узнёслыя, шчырыя, ад усяго юначага сэрца. Чытаў іх не так, як іншыя, чужыя, а так, нібы ён таксама меў да вершаў не абы якое дачыненне.